Przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z podziałem na mandaty. Państwowa Komisja Wyborcza nadal ogłasza nazwiska tych, którzy zasiądą w parlamencie. Na początek przypominamy wyniki procentowe i powiemy o rozkładzie mandatów. Prezes PiSu mówi z kolei o wyniku najlepszym w dziejach jego formacji. Będą też reakcje po wyborach w Polsce z ukraińskich mediów. Prawo i Sprawiedliwość zachowa większość w Sejmie, ale traci ją w Senacie. Państwowa Komisja Wyborcza podała właśnie ostateczne wyniki wyborów. PiS zdobyło 43,5%, Koalicja Obywatelska 27,4%, na Lewicę od głos oddało 12,5% uprawnionych. W Sejmie znajdą się również PSL i Kukiz z wynikiem 8,5% oraz Konfederacja, która zdobyła poparcie na poziomie 6,8%. Łączymy się z PKW, na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jak przekłada się to na podział mandatów? Najciekawiej na pewno wygląda sytuacja w Senacie. PiS zdobyło 48 mandatów i traci większość. W Izbie Wyższej opozycji przypadną 52 miejsca. 43 Koalicji Obywatelskiej, 3 PSL-owi, 2 SLD. 3 miejsca zajmą senatorowie startujący z własnych komitetów. Jeden mandat przypadł Lidii Staroń, która nie miała konkurenta z PiS. Zaskoczeń nie ma w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało tyle samo posłów, ile w poprzedniej kadencji, 235. Koalicji Obywatelskiej przypadną 134 mandaty, Lewica otrzyma 49, PSL i Kukiz 30, a Konfederacja 11. Jedno miejsce zajmie mniejszość niemiecka. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz podziękował Polakom za najwyższą w historii III RP frekwencję, która wyniosła 61,74%. To rodacy, którzy tak tłumnie udali się do lokali wyborczych, aby aktywnie uczestniczyć w święcie demokracji. Rekordowo niska była również liczba nieważnych głosów w wyborach do Sejmu. Wyniosła 1,11%. Dzień ogłoszenia wyników wyborów uważamy za najlepszy w dziejach naszej formacji politycznej, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej skomentował ostateczne dane przedstawione przez Państwową Komisję Wyborczą. Jarosław Kaczyński powiedział, że członkowie jego partii są pozytywnie zaskoczeni przekroczeniem symbolicznej bariery 8 milionów głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy bardzo radzi, bardzo zadowoleni. Uważamy, że uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować naszą politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać. Do Sejmu PiS wprowadzi 235 posłów. W Senacie partia rządząca również wygrała, ale nie będzie miała bezwzględnej większości. Przypomnę, że Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, a o to głównie chodzi, jest w stanie tylko co najwyżej przedłużać proces legislacyjny i to jest coś, z czym się liczymy. Według danych PKW w wyborach parlamentarnych Polacy oddali w sumie ponad 18 400 000 ważnych głosów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ukraińskie media piszą o sukcesie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Komentatorzy mówią też o możliwych pozytywnych, ale i negatywnych konsekwencjach układu sił w polskim Sejmie. W analizie umieszczonej na opiniotwórczym portalu Ukraińska Prawda jej autor Jurij Panczenko jako pozytyw kontynuacji rządów PiS wymienia dotychczasową jednoznaczną pozycję Polski w sprawie konfliktu Ukrainy z Rosją, rosyjskich sankcji, polityki energetycznej, zwłaszcza w sprawie Nord Stream 2, ale też perspektywę dalszej współpracy wojskowej i wspierania prozachodnich dążeń Ukrainy. Wśród negatywnych konsekwencji kontynuacji rządów Prawa i Sprawiedliwości wymienionych przez ukraińskiego dziennikarza znalazła się polityka historyczna, w której Polska jego zdaniem nie jest skłonna do, jak się wyraził, wyjścia naprzeciw ukraińskiej stronie mimo pozytywnych sygnałów płynących w tej sprawie z Ukrainy w postaci wstępnej formalnej zgody na wznowienie ekshumacji polskich ofiar. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Pochodzący z Indii Abhijit Banerjee, Esther Duflo z Francji i Michael Kramer ze Stanów Zjednoczonych otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Wyróżnienie przyznano za eksperymentalne badania nad praktycznymi sposobami łagodzenia skutków ubóstwa. W werdykcie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk podano, że badania prowadzone przez trójkę laureatów znacząco zwiększyły nasze zdolności zwalczania biedy na świecie. W uzasadnieniu werdyktu wskazano, że nagrodzeni opracowali podejście, które pozwala podzielić szeroki problem biedy na węższe zagadnienia. Chodzi m.in. o ochronę zdrowia i edukację. Badacze udowodnili, że wykorzystanie odpowiednich narzędzi wobec węższych obszarów jest najbardziej efektywne w walce z ubóstwem. Jak mówi profesor Tomasz Żylicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki badań nagrodzonych ekonomistów odbiegają od tradycyjnych metod rozpatrywania problemów ubóstwa. To, że dzieci są głodne w szkole. Źle się uczą, bo są głodne. To nie pomoże tutaj transferowanie im jakichś lepszych podręczników czy lepsze wyposażenie pracowni. Po prostu trzeba sprawić, żeby te dzieci nie były głodne. To wtedy się będą lepiej uczyć. Jedna z laureatek, Esther Duflo, została drugą w historii kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Wyróżnienia Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk rozdano po raz 51. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Dodajmy, że laureaci otrzymają do podziału niemal $1 000 000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodniej i bez opadów. Nad ranem mglisto, natomiast w górach może pojawić się porywisty wiatr. Na termometrach tej nocy od 7 do 12 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia od 17 do 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Łódź Young Fashion 2019. Pokazy mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia dla młodych projektantów mody już od 22 do 26 października w Łodzi. Zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego Łodzi oraz miasto Łódź. Więcej informacji na www.lodzyyoungfashion.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak to zwykle bywa, w sygnale tej audycji zawarty jest jej tytuł, a ja jeszcze przedstawię się, bo jestem autorem. Nazywam się Wojciech Mann i zapraszam Państwa do posłuchania wybranych przeze mnie na dzisiaj nagrań. Trochę podjąłem zobowiązanie w poprzedniej audycji, nadając jeden utwór jako zapowiedź płyty, którą spotkamy dzisiaj. No i dotrzymuję słowa, bo kiedyś byłem w harcerstwie i tam się uczyłem tego, żeby słowa dotrzymywać. Oto nagranie Gonna Send You Back to Georgia. Pewnie Państwo je znają, tylko nie wiem z którego wykonania. Może z tego. Okay, babe, look out, honey, let's go to town talk. Send you back to Georgia. Your honey, that's where you belong. I'm gonna send you back to Georgia. Your honey, that's where you belong. Hang around here, baby, and break up my habit. my mama told me, and your daddy too. Soon she get you what you want her back, the way she's gonna do, I'm gonna send you back to Georgia. I think that's where you belong. Hang around here, baby, and break up my habit, home. Get you what you wanna back, the way she's gonna do, I'm gonna send you back to Georgia. Honey, that's where you belong. Hang around here, man, and break up my habit. Boss, you envy on your merry way. I'm gonna send you back to Georgia. Now, honey, that's where you belong. Hang around him, baby, and break up my habit, home. Jeśli mnie pamięć nie myli, to pierwszy raz usłyszałem ten kawałek niejako z drugiej ręki w wykonaniu Ricka Bardona i The Animals w nieco innej wersji. No ale jednak poprzez te angielskie w latach 60. fascynacje bluesem i przez nich dokonywane transplantacje tych nagrań z Ameryki docierały do Polski. No a tu mamy płytę Hound Dog Taylor and the House Rockers i wszystko pasuje, bo tytuł albumu Genuine House Rocking Music. No i w związku z tym zapraszam Państwa na to party kolegi Hound Dog Taylora z jego muzykami. Najpierw utwór instrumentalny Blue Guitar, a potem The Sun Is Shining. all say goodbye. She left me this morning, boy. She done even lost say goodbye. No i ten okrzyk bardzo ładnie zamyka taką klamrą występ Hound Dog Taylora i jego House Rockers. A teraz mam nadzieję, że Państwo stęsknili się za dobrą, a nawet bardzo dobrą harmonijką ustną. To jest płyta nowa i ta harmonijka, właściwie nie wiem, czy sam instrument jest nowy, ale nowa płyta, a mistrz gra naprawdę jak na mistrza przystało. fella down easy. You mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. You shake, shake here. You shake, shake there. You shake, shake, shake everywhere. Then you mellow down easy. You mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. You mellow down easy when you really wanna blow your top. Down easy. No właśnie, Billy Branch, bo to jest Billy Branch, który grał na harmonice i śpiewał, nie sam naturalnie, bo z towarzyszeniem swoich Sons of Blues, tak się nazywa ta orkiestra, która mu towarzyszy, a cała płyta, no właśnie, tu warto wyjaśnić, bo już sama okładka ma nawiązanie i do nazwiska samego artysty, bo Branch to po angielsku gałąź, a tytuł płyty Roots and Branches, czyli korzenie i gałęzie, i mamy na okładce odzwierciedlone drzewo, które tak samo wygląda nad ziemią, jak i pod ziemią, gdzie odpowiednikiem konarów i pnia są rozgałęzione te korzenie. A wszystko to jest odniesieniem do koncepcji całej płyty, ponieważ Billy Branch postanowił tym albumem złożyć hołd muzyce Little Waltera, też mistrza harmoniki, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii gatunku. No i teraz mam wyjaśnienie i obrazka, i tytułu, i zbieżności nazwiska, i tak dalej, ale w sumie najistotniejsza w tym wszystkim jest muzyka. A więc z albumu Roots and Branches, czyli z pod tytułem The Songs of Little Walter, mamy teraz dwa tytuły, Blue and Lonesome i Hard to See You Go. Thank you.

do Maniaka jeszcze ich nie przynosiłem. Te dwa tytuły, o których powiedziałem, pochodzą z najnowszego albumu Toronzo Canona, takiego bardzo lubianego przeze mnie i mam nadzieję przez sporą część słuchaczy amerykańskiego bluesmana, który przekwalifikował się z jazdy autobusem na granie i komponowanie bluesa. Zresztą z doskonałym rezultatem. The Preacher, The Politician and The Pimp. To jest tytuł tego albumu, a muzykę polecam. You too young to die. dimension. I need some insurance, y'all. Hey, insurance. Cause I'm too young to die. I read in the paper the other day. He needs some insurance, y'all. Insurance. Cause you too young to die. Conditions come with a fee. Insurance. I need some more insurance, y'all. That's what he said. Wait a minute, how much for a Band-Aid again? Oh, cool, that's too much. I can't afford that. Well, just give me 9 stitches. I know I need 12 stitches, but just give me 9. I'll take 9 for now. I need a CAT scan, too. All I can afford is a kidney scan. Insurance. Aspirin, how much? Oh, God. Let me get 2 of them, break it in half. Insurance. Insurance. To Ron Zagan, dobra płyta. Aż by się chciało jeszcze. No ale nie może być jeszcze, kiedy mam w planie jeszcze coś innego. No niemniej to jest takie powiedzenie Ambara de Richez, że kłopot z przesytem, bo mam więcej muzyki niż ramy audycji pozwalają, więc muszę jakoś to ważyć, żeby utrzymać właściwe proporcje. No to właściwie proporcje skłaniają mnie teraz do sięgnięcia po jeszcze jeden album, którego w tej audycji nie prezentowałem. To już nie jest taka absolutna nowość, bo on już ma trochę czasu spędzonego na rynku. Nagrał tę płytę Coco Montoya, a jej tytuł brzmi Hard Truth. No, czyli taka brutalna, szorstka prawda. Taki będzie tytuł tego. Coco Montoya też znamy, wiemy, że nie zawodzi i oczywiście nie zawodzi i na tej płycie, a do końca audycji wykona specjalnie dla maniaków, ciemiaków 2 utwory. Najpierw Old Habits Are Hard to Break, to znamienny tytuł taki, że stare przyzwyczajenia ciężko zmienić. Są jakieś polskie odpowiedniki, że starego psa nowych sztuczek się nie nauczy, albo czym skorupka, ale nie będziemy się zagłębiać ani w lingwistyczne, ani merytoryczne znaczenia i poboczne wątki, tylko przejdziemy do utworu, który zakończy audycję, który brzmi A Truth Be Told, czyli prawdę mówiąc. Dużo tej prawdy w słowach, a czy w muzyce również, o tym się za chwilę przekonamy. Ja żegnam wszystkich słuchaczy, a dla Państwa Coco Montoya. pulling you under, and it won't let go till it starts to thunder. There ain't a cloud in the sky gonna make him change. I guess old habits are hard to break. Cause even the good ones, baby, just seem to go bad. Might be the sweetest love that you ever had. You just can't let them go, for goodness sake. I guess old habits are hard to break. The trouble with sainthood, darling, you know it's tough coming down. But you've been doing it, doing it, doing it, doing it, doing it since you left your hometown. A regular Joan of Arc, burning at the stake. I guess old habits are hard. And you've been looking just to feel this good ever since. But now every time it makes love to you, you're just a little bit more unkind. Until it feels like every move you make is in self-defense. That ain't the facts of life, it's just bad fiction. Well, it sure ain't love, you know it's just an addiction. Much more abuse are you gonna take? I guess old habits are hard to break.